Gaur maiatzak amasei, amazazpi. Amazazpida. Amazazpida. Beraz, maiatzak amazazpida. Txen. A ber, ez, amazei da, amazei da. Amazei da, ez nen bilen oker. Gaur maiatzak amazei da, arratsaldeko zazpirak eta bost dagoeneko, eta, bueno, ostegunero bezala, laro bitan mazazpi FM erratean, hemen gauzkazue, arratsaldeko zazpiretatik zortzirak bitartean, ba, elkanetarako lehiu hau irekin nahiean, eta zuen gana gerturatu nahiean, ba, momentu honetan, Jugoslavioiko Errepubliketan, eta harata gore, bai, Balkan guztietan dauden berri nagusiak. Eta berrietaz ari garela, Joan, ba, badirudi aste honetan berri dexente dazkagula, ez da? Bai, berri asko ditugu, bai. Orduan gaur ez dugu luze mango musika entzuten, entzungo, bukatuko dugu Beograski sindikaten abesti hau, eta laster gara berriekin. Horren txegara bueltan. Za sve one druge, što razna stranja trpe, al ne prave kompromise, da kraj za krajem skrpe. Za sve vama lude, što smatrate za glupe, al im zavidite uvek, što ne polažu račune. Nas ne mogu da kupe, jer sve radimo srcem, i nakvarno kad nas buše, mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude, za sve moje ljude, koji stvorili su svetu, koji neće da ih puste. Koji podneće i žrtve, za snove makar puste, a mi stojimo uz njih, da se glas u njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune, mi rastemo u divove do konačne pobede. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve, za sve moje ljude. Za sve. Za sve moje ljude, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude, da sutra bolje bude. Tira, Jon, eta horrela, ba, azkar hasiko dugu berrien tarte hau. Nondik abiatuko gara, ze berri andana dauzkagu komentatzeko, ez da? Bai, ba, ez da gino nondik abiatuko garen. Bueno, ez da gite, larun bat ontan ez den beste entzun, Belgradeko Vučićen kontrako protestak ez den beste entzun. Ez da oso entzutetsua izan ez, egon dira, baina ez dira entzutetsuak izan, zerratik izango ote da, Jon? Ba ez da, ja pixkat rutinalizatu indiarako izan daiteke, ba bueno, aldaketatik ez dutelako egin, ez dutela aldako lortu aldaketa erik ez, aldaketa promesarik ez, igatzerik, ba ez da git, ez da git. Bai, pixkat badiru diere ahultzera jo dutela, azken laste honetan, hau ere badakigu ziklikoa izaten dela batzutan, ez da ikusten ari garenaren arabera, batzutan indartu egiten dira, gero ahuldu, eta bueno, beti ere tensio bera mantentzea ez da erresa izaten. Dena den, ba, ahultzera jo baldin badute orain behintzat Belgraden, ikusteko dago zartatuko den datorren aste buruan, Albanian giroa berotu egin da protestekin. Hor bai, hor gainera violentzia agertu da, eta... Bueno, violentzia bat segon ja, ez? Bueno, orain eskaladatxo bat eman da, ez da? Ja, koktel molotofak egon dira, eta ba, besteak beste, ba... Albaniar lehen ministroaren bulegoa erasotu dute, ez da? Eta alde horretatik, ba, ostek erakutsi du, edo ostek adierazi du, bere ardura, violentziaren ba, eskalada honegatik. Ba ez da git, hauteskunde berri dituko dituzte edo ze esaten da? Oraindik eutxe egiten dio alderdi sozialistak, hala ere, esan bezalaxe, ostek aipatu dunez arduratuta daude momentu honetan violentziak izan duen gorakadagatik eta alderdi sozialistak eutxi egiten dio oraingoz. Hala ere oposizioak esan du presioa mantentzeko prest dagoela alderdi sozialistak hauteskundeak aurreratzen dituen bitartean eta hortxe dago, beste momentu batzutan aipatu egun bezalaxe Belgraden mobilizazioek ba indarra hartzen dute kasu honetan Albanian ez da beste tamainagatik, handitu egin diren egin direlako mobilizazioak, baizik eta mobilizazio hoien mobilizatzaileen partetik batzuk hartu duten estrategiagatik, ez da? Koktel molotofak eta eta ba, petroleozko bombak bezala izendatu dituzten horiek erabili dituzte eta erasotu egin dute gobernuko ba, eraikin bat, ez da, lehen ministroaren eraikina, eta alde horretatik ba, hor tensioa igo du honek, eta bueno, ba, ikusiko dugu zer nola joaten diren Albaniako protesta hauek. Albaniari buruz askoz gehiago ere ez daukagu, baina agian aipatu ba, Alemaniak, zerraroa, eh? Alemaniak babestu egin duela Albania. Albaniako gobernua. Albaniako gobernua, Europar Batasunean sartzeko prozesu horretan, ezta? Eta Albania eta Alemaniako ministro batek bisitatu du, Europa eta kanporremanetarako ministroarekin egonda, eta, bueno, honek esan duena da, ba, Albaniak, bueno, Europar Batasunari eskatu dio, ireki dezala behingo batez, ba, Albaniaren hautagaitzarekin negoziazioak, ba, Europar Batasunean sartu dadin. Eta, bueno, kontu honek luze jotzen du, ze Europar Batasunaren arira badakigu egun bat bai, eta beste bat ere bai, ba berri desberdinak eta kontraesankorrak datozkigula Balkanetatik, orduan, bueno. Kasu honetan, badirudi Alemaniak Serbia blokeatzen duen bezala, Albania lagundu egiten duela. Eta hor, nolabait, bi jarrera desberdin dauzka, eta hor ikusten da, ba, Alemaniak daukan serbofobia, historikoa dana. Bai, bai, bai, bi gerra izitzen Serbian kontra, ez iru. Iru gerra izitzen Germanian Serbian kontra, beraz. Guillermo bigarrenak emperadoreak izan zuen, Serbia zela Europar nazio bat, bezik eta Lapurko adrila bat. Hola, izan zuen, eh? Tira, eta bagoazen mugitzea beste leku batetara, Jon? Bai, Albania ondoan dagoen Montenegro ja, ze hor, eslak edo ostek bestelako jarrera bat irakutsi du. Esan du Montenegro eredugarria dela demokraziaren aldeko ibilbidean. Eredugarri, modu eredugarrian. Txistosoa bada. Bada txistosoa. Eta hemen ikusten da oso garbi, behin eta berriro, ba, Europar Batasunak nola darabilen zabalkundearen, ez da Europar Batasuna zuzenean, oste, eh? Europako kontseiluak kudeatzen duen erakundea da, eh? Europako segurtasuna nolabait ere segurtatzeko erakunde bada eta Europako Kontseiluaren menpe dago. Eta, bueno, ikusten da hemen beste behin ere, ba, adierazpen hauek erakusten dutena da ze erabilpen perverso egiten den, ez da, herrialde batzuei zoriondu eta beste batzuei zigortzerakoan. Montenegroren kasuan, esatea eredugarria izan da, bere demokratizaziorako bidea, ba, barregura baino ez du sortzen. Izan ere, kontutan hartzen badugu, Djukanovic eta bere ingurukoek boterean 40 urte dara matzatela, eta egon direla titoren garaian alderdi komunistarekin. Hogeita mar urte dara matzatela, hau da, 88tik gaur egunera arte egon dira Jugoslaviako Liga Komunistarekin eta gero, ba, Alderdi Sozialistarekin, oso jugoslaviartzaleak ziren garai hartan ere bai eta Milosevicen aliatuak, beraiek erasotu zuten besteak beste Dubrovnik eta ba gero ba bando juntzianen aldatzen, mendebaldarzaleak egin ziren, independentistak egin ziren, baina beti boterean, berdin du ze ideologia defendatzen duten. Beti kontua dana da, ba, kuadrilla honek bilatzen duena da, boterean mantentze eta boterean egonda, kolore guztietako Montenegro horretan. Eta, bai, hor, hiru pertsona izan dira klabeak, dira Djukanovic, bera, bai. Filip Bujanovic, baitere, eta Svetozar Marovic. Hoin pixka eta latu dira, azkenengo bi hauek izan beste gertzen, bai Djukanovic, Djukanovic gainea partidua kontrolatzen du. Ongi hartzen dira bestelako figura batzuk, Dusan Markovic, Igor Luksic, Bujanovic eta Marovic bigarren mailera pasadie gehiago, baino alare. Bai. Bueno, kuadrilla honek gainez kudeatzen du Montenegro bere txokoa izango balitz bezalaxe. Gutxi asko, bada susmo oso justifikatuak daude esateko ba, ustelkeria kasu desberdinetan daudela implikatutak, eta alere zorion du egiten ditu ostek. ez da kasualidade. Beste batzuk, ez ditu zorean zen, justu kontrakoa, jazarri egiten ditu, eta Montenegrok, ba, segurenik Europan egongo dan, gobernu aldaketari gabeko, alternantziari gabeko, herrialde bakarra izango da azkeneko 30 urtetan. Bueno, alternantzia itxurako gauza bakarra, gertatu zen, 80ren hamarkadan, erori zenean Momir Bulatovic. Orduan presidente zena, Jukanovic ondikan lehen ministroa zen. Ze Bulatovicek ezun onartu, ba, bueno, ba, sozialdemokrazia filoserbia horretatik, okzidentalismoena pasatzia. Tardun, banandu intzan, bote taletik atgeatu zen, bote eskematik atgeatu zen, eta partidu berri bat sortu zuen. Hori da alternantzia bakarra zen... Bai, baina bera presidentea zen. Bai, bai. Esan, eta sistema parlamentario batetan gaude, bueno. Dena den bai, osea, horre egon zan pitzadura izan zan, bazken batetan bolantazo hori justifikatze aldera, baskotan batzutan kontrasenak gertatzen dira. Baina oroar boterean kuadrilla berdinak jarraitzen du, eta ba, esan bezala xe, txoko bat bezala kudeatzen du asuntoa, ustel batzuk dira, jakina da, eta hori jakin badaki ere Europar Batasunak, baina dena permititzen zaie, baimentzen zaie azken batetan, ba, geopolitikoki lerrotu direlako Mendebaldearekin, eta Mendebaldearen esanetara daudelako, argi eta garbi. Horregatik esaten deguna da, nahiko bitxia dala ikustea ez da, nola kudeatzen dan demokratizazio hitza, eta nola batzuei salatzen zaie eta jazarri egiten zaie ez omen direlako nahikoa demokratizatu, eta berriz kuadrilla honek boterean darama Montenegron iaia ba, Tito bezain beste. Laster Titori aurre hartuko diote. Eta bai, baina bentsat Titok onerako gobernatu zuen. Hori da diferentzia handi bat. Tira, Montenegrorekin badugu beste berririk, jo? Bai, berri asko ditugu Montenegrorekin. Bata, demokrazia esan du eslak, Europako segurtasun eta lankidetzarako antolagundeak, demokrazia eredugarria edo demokraziako bide eredugarria dagoela Montenegron, eta egun justu Montenegroko epaitegi batek oposizioko bi liderrak, Fronte Demokratikoko bi liderrak, Nova Srpska demokrazia izeneko partidua dauda, demokrazia serbiar berria izeneko partiduko kide badirenak, zigortu inditu. Oso demokratikoa hori ere bai. Bost urteko kartzela zigorra zardide. Andrea Mandic eta Milan Knezevic jaunei. Noski, oposizioa gogoko ez dezunean, preso sartzen dezu. Bai, esan dute, 2017an nola zurrun morbatzuk onzidan, Jukanovicen kontrako estatu golpe, bueno, estatu golpe hortan etzien agertu ezer, ezarmak, ezer. Osea, horre, serbiar batzuk eusipatu zituzten, errusiaren bate bai, hor Putin eta zitzin zan, eta azkenean ordein dutenak izan dira Montenegroko oposizioko liderrak. Imaginatu... Baina hain zuzen kasualidadea da justo protestak daudenean tortzaz zigor hori. Eta imaginatu hori gertatzen dela adibidez Errusia. Bai, kasuntan izan dagoen todo eseta de manual. Baina zorionak Montenegro hori, oso demokratikoa dalako. Eta bai. Giza eskubideak ere asko zaintzen dituelako. Osea, katxondeo bada. Bai, eske hain zuzen ere, pertsona hauek, Nova Srpska Demokratia alderdiko buruak izan ez gain dira, oposizioko koalizio zabaleko Fronte Demokratikoko pertsonek ezagunenak edo. Badago beste hirugarren bat, Nevo Isamedojevic, hori ez da hain serbiarzalea gehiago da, ba, ustelkeriaren kontrakoa, do, bueno, kasu honetan Nevo Isamedojevic ez dute zigortu, baina beste biak bai. Pertsona hau Medojevic hain zuzen ere da ezagun egin zen Katalunian, Kataluniako independentzia babestu zulako. Bo, berria, gaurko berria hau ez dori joa Medojevic buruzkoa, bakarrik aipatu nahi genuen nola esateko, ba, bueno, Fronte Demokratikoa ditutako koalizio hortan, ba, askotariko pentsaerak daudela. Askotariko ideologiak eta hori, baina kasu honetan, bueno, ba, koalizioko partidu nagusiko biburuak zirortu dituztein zuzen ere natuen kontrako protestak eta baita Juganovicen kontrako protestak gora zehoa zenen. Tira. Eta bide batez ere GKE bat, gobernuzkanpoko erakunde bat debekatu du Montenegrok, Txetnik mugimenduan aldeko GKE bat, esan tendulako Montenegroko estatuaren oinarriak arriskuan jartzen dituela. Baina, claro, eske zer da arriskuan jarri? Mugimendu horrek zer ilegala indu, agian bai, nik ez dakit. Baino goatzen dut nik pasadan hilabeteetan Serbiar poeta eta bati Matia Bečkovitsi eta beste historiari bat itxeno Mirantitsi debekatu izan zietela Montenegron sartzea ekitaldi orimen historiko ekitaldi batetan parte hartzeko esaten zutelako euren lanek Montenegroko estatuaren iraunkortasuna eta Montenegroko estatuen zilegitasuna igartzen zutela Bečkovitsen poesiek eta Antitzen historia lanek. Hots, zigor ideologiko bat da. Kao, geka hau, bueno, suposatzen du Serbiar nazionalista izango dela, dudarik gabe. Baina zergaitik zigortute, zer konkretu egin dutelako, edo beren ideologiatik. Mm-hmm. En fin, mugituko gara beste herrialde batetara, edo Montenegro hori buruz beste zuzea daukagu? Nik ez dakat beste zer Montenegro hori buruz dugute goan. Bueno, orduan, beste herrialdeetara mugitu horretik musika pixka entzuko dugu, bale, jo? Oso ondo. Hola, ize hartuko dugu, eta belaxe gaude bueltan. Idoček nove godine svaki rođen dan provodiš bez mene, al nisam slobodan. I to govoriš o ljubavi, ja mislim da si fera, sve je laž o njem. I svaki drugi dan za nju je sa mnom dosadan, kaže ne razumeš me, al si ipak potreban. A njen telefon svaki minut odzvanja i moli Boga da nisam ja. Tira, Jon, ba, jarraituko dugu berriekin. Nora goaz? Ba, jungaitezke adibidez, Ipar Macedonia eta Bulgariara. Goazen ba, zein dira berriakan? Bueno, bisita importante bat izan dute, biherri aldeek. Zeren bisita? Hierarka religioso oso importante batena, kontuan izanik, biherri horiek, ba, ez diela hierarka honen jarraitzaileen gehiengoa dakaten herrialdeak. Aita santuak, patxi aita santuak bizitatu ditu Ipar Macedonia eta Bulgaria. Lehen aldia daita santu batek Ipar Mazedonia edo Mazedonia edo Mazedoniako Errepublika Jugoslavia roia bizitatzen duela independente denetik. Bizitatu izan zuen Jon Paulo Bigarrenak uste dut, baina oraindik Jugoslavia zenean. Eta bueno, ba, kontuen izan behar da, Mazedonian badagoela gutxiengo bat gehiengoak ortodoksoak dira, islam darrak ere badaude desente, bai? Baina gutxiengo katoliko nahiko esanguratsu badagoela, eta gaina kontuten hartu behar da, Eskopiekoa zala kalkulutatuko Ama Teresa. Religio katolikoaren arabera, ba, bueno, ba... Garai horiek Albaniaren artean kristauak zeudenak. Bueno, segitzen dut izaten pixkat, ez? Albania independientean, Albania estatuan. Mazedonian eta Kosovo desagertzea dagoen figura bada, esan, eta geroz eta Albaniar gutxiago dira kristauak. Kosovokoa izan zen, ia, konversio masibo bat. Bai, baina, bueno... Mazedonian zehoz egelitza, baina Mazedonian ere. Kosovon uste dut, Ramush Haradinaik bere buruari katoliko dituzela noiz baiten. Ez dakit benetan katolikoa den, edo mendebalde da hurbiltzeko trukoren bat, keinu bat izan zan, baina behin edo behin esan zun bera, ez dakit katolikoa zela, edo hori jatorri katolikokoa, edo zozer. Bueno, esan zezaken nahi zuena, baina realitatea da Kosovon garai batetan, Albaniar kristauak zeudela, eta gaur egun apenas dago Albaniar kristauak. Etxo, Kosovoko estatuaren arabera, dauzkan errolda religiosoa ematen dituen datuak dira, Kosovon 186 musulmana dela. Hau da, Albaniar guztiak musulmanak dira. Eta gainontzeko 2,2 katolikoa eta 1,5 ortodoksoa. Osa, beti egon daitezkeola salbuespenak, Albaniarren bat katolikoa gana, bai. Baina garai batetan, hoiek ez ziren datuak. Bai, normalean Albaniar, esaten Albaniar gegoak gehiago jotzen zutela katolizismora eta toskoek gehiago jotzen zutela islamera, hori garai baten. Gaur egun islamdarrak gehiago dira, baina Mazedonian, bueno, ba... Eta Mazedonian antzeko fenomeno eman da ere, bai, baina Bergogli hori ongitorri eman ziotenen artean, ez dut uste Mazedoniar gehiagoa zegoenik, baina lagin hortan uste dut albaniarrak asko zirela, eh? Zer kontutan izan berra da, antzeko fenomena teman baden arren, Mazedonian, eslabiarren artean, katolikoak ere oso gutxi diela. Agian albaniarren artean, baina gutxio. Kez hortan ortodoksoak dielako. Eta bueno, ba, zoran zaefekin egon zan, baita ere lendakari, indarren sartuko den lendakariekin, Stevo Pendarovskirekin, oraindik Eskopieko jarduneko alkatea dena, eta, bueno, ba, bakearen eta etnien arteko adiskidentzaren aldeko mezu bat bota zuen Bergogliok Eskopien. Bai, osea, bueno, bestela bizita horretatik beste zeu da azpimarratuko zenuke joan, edo? Momentxe bertan ez da gertu gogoan, Bulgaria bizitatu zuen gero, eta Bulgariara juntzan Plovdiv irira. Plovdiv da Bulgariako katolikoen gune nagusia. Tan egon zan eta, bueno, Bulgarian egirengo ortodoksoa da. Kasu hontan, ez da lehen aldia aita santu batek Bulgarian bizitatzen duela, la doita marrena markadan bizitatu zuen, kasu hortan Bulgariako eliza ortodoksoak konbidatuta, kasu hontan ez da ala izan, beraz ez di autoitz bateratu dik egon, bizita hontan. Bueno, ba, Plovdiven egon zan eta hango katedrale katolikoan, eta ba bueno ba nahiko bai ba esanguratsua Bulgariarentzat bizita hori. Batez ere Bulgariar katolikoentzat gutxiengo den. Asunto religioso. Gutxiengoa, baina kontuz, baino gainordezkatuak. Esan beharra dago Bulgariar katolikoek nahiko presentzia handia izan zutela 18 eta 19. mendeko Bulgariar mugimendu nazionalistetan. Agian nola erlijioa zaritu garen, aita saindua zaritu garen. Igual, komentatu behar da, ba, Serbiako Elizako patriar patriarkatua, patriarka, ez da? Patriarka, burua, bai. Bai, buruak. Izan duela, el bilera bat izan zuela astelenean, okarrespaldin bana, ez Butxitxekin. Eta bilera horretatik ateratzen, ba, Butxitx babestu zuen, bere borroka heroikoagatik, Serbia, Kosovo eta Metohiaren defentsa. Bai, Irinei aita santua, aita santua parketu patreka, oso Butxitx zalea omen da, edo ez da hain kontrakoa behintzat. Oposizioko protestekin pixkat hotz egon zan esan zuen alako bortizkeria ez dela ona Serbiarentzat eta askok ba hori ikusi zuten gobernuaren aldeko babes bezala. Eta hoxe ba, bueno, ba ikusten da ba nola bait gobernuaren aldeko pertsona bezala. Ortodoxia kontxarbakorra da, religio guztia bezala. Baina esan behar dago ortodoxiak ez dula ondo ikusten estatuaren eta gobernuaren arteko nahasketa. Osea, oso zorrotz jokatu izan dula beti estatu eta gobernua. Beraz, gizon hau Irineik, berak bere defentsan esan aldu bere ikuspegia direla eta ez Butxitxek inposatutako ikuspegiak. Hala ere, karo, ortodoxian zertatzen da, beste gauzatik gertatzen dena, normalean, eta batez ere komunismoa erori zenetik, elizek nazionalismo erantz jo izan dutela. Ortodoxian elizek nolabait nazionalak izateko joera izan baitute. Eta, nolabait nahiko normala dela elizburu batek batez egitea gobernuen kontra erabat dauden protestekin. Nik ikusi izan ditute bai komentarista liberal batzuk Irineiren jarrera, gau liberalak askotan Butxitxen kontrakoak, Irineiren jarrera deitoratzen eta negatiboki konparatzen aurreko Pavle aita santuarekin. Gogatu behar da Pavlek babestu zituela, agian 2000 urtean ez, baina bai 1986-1987an izan ziren Slobodan Milosevićen kontrako protesta batzuk. Claro, ez diguten esaten da Pavle hau Irinei baino asko zen nazionalista guazala. Tira, bueno, hori izan pixka bat zeharka komentatu nahi genuen berritxori, eta Ipar Mazedonian ginean, eta pixka mugitu gara Ipar Mazedoniatik, ezakit beste zehuz dagoen Ipar Mazedoniari buruz. Nik ez dut antxe gogoan, ez? Presidente berriak kargu hartu eta eskatu duna da, bueno, rekonziliazioa ez da, bi Ipar Mazedonian artean. Hau da, Mazedoniaren eta Ipar Mazedoniaren artean. Zer, BMR-ok esaten du, eurek Mazedonia didala, eta eurek borrokatzen dutela Ipar Mazedonia izen inposaketan kontra. Eta tira, ba, horretan jardungo dala ba, aipatu du, eta hori bultzatu nahi duela. Eta tira, ba, Ipar Mazedoniatik oso gertu dagona da Kosovo. Gure klasiko bat beti berrietan. Amerikako Estatu Batuakek esan du, Kosovoko gobernuan ez dagoela lekurik gerra kriminalentzat. Ui. Hala ere berandu esan dute, ez? Beti bezala, berandu esan dute. Kontua da Jaradinaik ez diela kasu egin eta izendatu ditu kargu, goi kargu bezala zenbait gerra kriminal. Utxikaren gerra kriminalak izendatzen ditu goi kargu bezala. Eta alde horretatik, ba, kontra jarri da Jaradinairen posizioa eta Amerikako Estatu Batuetako enbaxadakoa. Eta ja, ez da berria, ja, esango genukena da, aspaldi hontan ikusten nahi denagatik, Amerikako Estatu Batuetako enbaxadak, ba, badauka nolaeteko tensioa Jaradinairen ministroarekin, ez ordea Hasintatxirekin, presidentarekin. Bueno, zeintzuk izan ditu Jaradinaik, berdau? Ez da gizien diren, joan, usera. Ez hor... Parlamentuko presidentea Kadri Beseli ere utxekakoa da, bera da besta eta egin txeku. Parlamentuko presidentea, goi funtzionarioetan dianean, ba, idazkariak eta dira. Idazkariak, estatu idazkariak, edo horren parekideak, ez da? Eta horregatik egin ditu adierazpen hauek Amerikako Estatu Batuetako enbaxadak. Hala ere badago beste gauza bat Amerikako Estatu Batuak eta Kosovoko gobernua bat etorri diena pasan astean. Zer? Kosovoko parlamentuak eskatu du Venezuelako Errepublika Bolibartarrak oposizioko burua eta oposizioak paraleloki ezarri duen gobernu edo gobernu txo edo gobernu struktura txo edo auskal horretako auskalo zer horretako pertsona klabe bat Edgar Zambrano aska dezan. Atxilotu inbaitzun Venezuelako Errepublika Bolibartarraren poliziak Zambrano ba, estatu kolpea Guaido eta Leopoldo Lópezen estatu kolpearen zuzendarietako bat izan leporatuta. Eta Kosovoko asamblada ba, hori eskatu du Zambrano askatzia. Mm. Ez dakit ni Kosovok zen influentzia izango duen Venezuelan, baina, bueno, eskatu dute. Kosovok egiten du, ba, kasu hortan Amerikako Estatu Batuak eskatu diona. Ramus Jaradina irekin jarraituz, Jaradinaek esan du, ba, Butxitx eta Mogherininen artean entente bat egon dala negoziazio hauetan, hau da, gutxi asko. Eta kritikatu dut Mogherini, Butxitx normala da, normala da kritikatzea, hala ere ez da oso txukuna Butxitx kritikatzea negoziazio prozesu baten baitan zaudenean, baina, bueno, denak Butxitx eta Mogherini ba, parteko bezala izendatu ditu, eta aritu direla, bazken batetan, serbiar partearen mesedetan, negoziazioetan. Tira, jarri da dinairen gauzatxoak dira hauek. Eta, Kosovorekin pixka bukatzeko, barne desplazatuen estadistika atera da, urtengoa, gaur egun ofizialki Kosovon baitan dauden barne desplazatuen figura, hau da, datua da 16.000 pertsonetakoa. Ba, gizute, 10.000 pertsonek Kosovo utzi zutela. Hori beste gauza da. Baina, gero, Kosovoren baitan, barne desplazatu bezala registratuta daude 16.000 pertsona. Eta, bueno, horietatik, ba, 200 baino ez ditu dira bueltatu beraien etxeetara 2018. Datu oso apala eta erakusten duena Kosovon gauzak normalizatzetik urrun daudela. Edo, kontrakoa ere izan daiteke, beste alde batetik ikusi daiteke. Hau da, Kosovon gauzak normalizatzen ari dira, ba, garbiketa etnikoak konsolidatuz. Bai, suposatzu barne edo desplazatu ere jungo ziala uren etnia gehiengoa den tokietara, edo, hau da, goraniak goranien tokietara, turkiarren tokietara, eta serbiarren tokietara. Eta enklabeak, ba, utziko zituztela. Tire hori Kosovori buruz geneukana jo, Bueno, ba, beste berri bat dugu Bergogliokin jarrituta. Jesus, Bergogliok. Bergoglio, bueno, batu zan, berri man genuen hemen, eh? Batu zan Bosnia Herzegovinako lehendakarietako batekin. Milorad Dodikekin. Eta nahiko pozik eta zian biakortik. Tantzan ez nahiko influentzia izan zuen bilera horrek, ze Bergogliok esan omen du, Stepinatz momentuz ez dela kanonizatuko. Stepinatz izan zen Zagrebeko kardinala eta Kroaziako Eliza Katolikoaren burua izan zen bueno, 50. hamarkadan eta 40. hamarkadan baita ere. Eta 46an epaiketa batetan, ba, Titok 10 urteko kartzela zigorra jarri zion, Titok Jugoslavia sozialistako epaitegiek, eta 56an atea zen, eta 61an hil zen Zagreben bertan. Eta, bueno, ba, Kroaziar bat zuentzat, eskuineko Kroaziaren zat, ba, nolabait, martire bat da, Jugoslavia represioen martirea. Gau, Serbiaren zat da, bigarren mundu gerrako, ba, fasisten represioaren kolaboratzeile bat. Gau, hor, badaude hainbat eta hainbat interpretazio, esan beharra dago Stepinatzek oso ondo hartu zula, ba, Ustasak gobernuan ezartzea eta Kroaziako independentzia, independentzia do, independentzia fiktizio hori. Bueno, egia da, Eliza Katolikoa momentu batetan oso ondo ikusi zuela, ze bere menpe, ba, lortu zuen ortodoxo asko katolifikatzea. Nola katolifikatzen zituen, ze askotan zen, katoliko egin, edo hil. Bestela hil ingo zituzten. Estepinatze gero esan zuen beratze gola ustasek jende asko hiltzen aldeta, ez da ere ezitzaiola gustatzen, ez da ere ezitzaizkila gustatzen, ez da ere behartutako katolifikazio edo fede bihurtze horiek. Baino egin behar zuela bestela hilingo zituztelako, bestela ustasek hilingo zituztelako zeak serbiarrak, ortodoksuak. Eta ba, utzizula zabalik ate hori, oso txukuna izan ezpazen ere, ba, bizitzak salbatzeko, azken finean bizitzak salbatzeko. Eta Estepinatzek behak izaten duna. Egia da, ere bai, momentu batetan ez dakit 44. urtean edo, ba, Pavelitz kritikatu zula Estepinatzek. Eta horrek nolabait eman ziola irudi bat edo moduren bat, gero aldarrikatzeko, ba, beratze gola ustasen menpe, baizik eta ba, fede katolikoari erabat emana, eta ez dakitze, eta bakinor. Noski, 41 esan zuen, ba, ustasa gobernuan ezartzea oso ondo zegoela. Baina, bueno, gero hori justifikatu zuen esan ez, kabe, Eliza Katolikoak, ba, politikan gertatzen dian gauzak, edo ezarritak dauden botereikiko obedentzia beti aldarrikatzen dula, eta bar, eta bueno, ba, berak, momentu batetan, beste hor interpretazio asko daude, baina kontua da, egia bada ere, ba, fasisten esterminio programakin guztiz ados etzegola, egia da baita ere, fasistak gobernuan ezartzea hasieran ondo ikusi zuela. Eta bueno, ba, azkenean, ba, 45an ondo hartu zituen partizanok baita ere, de hecho, ospakizun batetan ere ikusten da juduek, Zagrebeko rabino juduekin eta Zagrebeko gotzai ortodoksoarekin batera, eta bueno, eta alerri komunistako dignatariokin batera, baino antza denez, ba, frogak, kontrako frogak oso gogorrak zian, eta ba, bueno, ba, Kroaziar Eliza Katolikoak eta Eliza Katolikoak berak ere nola baiteko martirologia bat ezarri zuen bere epaiketaren ostean, bere kontrako epaiketaren ostean, ba, bere inguruan. Hala ere, beatifikatu ere dintzun, Jon Paulo Aita Santuak, baina Patxi Aita Santuak esan du kanonizatu ez dula ingo. Eta horrek gauza historiko bat ekarri du, eta da, Serbiar Prentsa Nazionalistak lehen aldiz Vatikanoaz ondo entzigiten dula. Ondo, bueno, nobedade bat, behintzat. Tira, agian Kroaziara joan barko ginateke, ez da, jo? Kroazian gaude. Bueno, Kroazian gaude, baina egungo Kroaziara. Zer gertatu da egungo Kroazian? Bueno, gertatu da berri oso triste bat. Presidenteak, ez da, Kolinda Grabar-Kitarovicek. Maiatzen 9an, garaipenan egunean. Bai. Bizitatuzun Bleiburg, Austriako hiria. Austria, Esloveniakin, Jugoslaviakin mugan dagoen hirian. Zertatzen da Bleiburgen? Bleiburgen badago monumentu bat eroritako soldadu kroaziarren eroritako edo eraildako edo ez dakititz esaktua zen esaten du soldadu kroaziarren alde. Ze ejertzito kroatean gozen 1945ean Austrian? Nahiko nabarmena da, ez da? Bai, bueno, a ber, nolabait, gero ustasekin zuten nolabaiteko desitxuratze bat esanez, ba hor errugabe asko hiltziala, zibilak eta bar, a ber, ni seguru nago, ba, gobernu aldaketa ematen denean, ba, jende askok beldurra izaten dula, eta batzuk ies egiteko aprobetsatzen dutela, eta egia da. Egia da baita ere, igual soldadu askok, iesin zuten soldadu askok, ba, familiekin iesin zutela, eta bar. Bueno, zer gertatu zen Bleiburgen? Ba, Bleiburgen gertatu zen alde batetik iparraletik zetozen britaniarrek itxin zirela bidea ieslariei eta atzetik ba, partizanoek atxilotu zituztela ba, bueno, ba, kroaziar horiek. Bo, gehienak kroaziarrek ziren, esloveniar batzuk bat zeuden, eh? Mm-hmm. Baina gehienak kroaziarrek ziren. Hor, bataila txoren bat eman zen, baita ez, atxilo izan ziren asko armatuta zeuden, hor, zenbait pertsonel ziren, esekuzio batzuk ere gertatu ziren eta gehienak bueltan eraman zituzten Jugoslaviara bueno, bertan atxilotzeko edo bueno, azken finean iesa frustratzeko. Bueltan eramate hori ustasen propagandan deitzen zitzen eriotzen martxak. Bueno, ni seguru nago gehiagik eriaren batzuk eman ziala. gerratan gerikeriak ematen dira. Baina zerretatzen da honekin. Egin nahi dutela honekin, ba, gau, ustasentzat hau zen Kroaziaren kontrako persekuzia, bueno, ez zen Kroaziaren kontrako persekuzia, ez zen ideologia jakin batetako Kroaziaren kontrako edo metonimiaz ideologia hortako tzat jotzen ziren Kroaziaren kontrako jazarpena edo zigorra. Ez Kroaziaren nazion kontrako zigorra. Gero, errevisionismo tujumanistak, eta, karo, hau lotzen dute nazionalismoakin, zezate dute, karo, Kroaziarrek jazartzen baituzte, jazartzaileak serbiarre die. Hau propagandan ustasan, eta inkluso Kroaziar nazionalistan zabalago itzeginez, askotan hartzen da hori, ba, nolabait partizanoak, jugoslaviarrak, berdin serbiarrak, gezura denen, baina, bueno. Gero, laurogeita hamarreko errevisionismoak, bueno, hau Bleiburgen asuntoa urtetan eta urtetan aipatu izan da. Gainera Bleiburg nola Jugoslavia ezten, osea, Eslovenia arrasko bizidia, baina ja administratiboki Austria da, ba urtetan eta urtetan han jendea batzea, ba ez zagon debekatuta. Ez zan Jugoslavia. Osea, Jugoslavia sozialistak izin zuen debekatu han jendea batzea. Orduan nolabait bilakatu zen, ba, Espainiako gerratzi bilan, ba, Paraguayos den bezala, fasistekin itzeinez, ba, beti esaten dute, eske Paraguayosen zer, edo zenbat elizgizon hilzen zituzten gorriek, ba, nolabait erabiltzen zuten hori, hasieran ba, perfidia gorria bezala, edo forratzeko, ba, gorriak hiltzaiak zidela, eta gerora, ba, igual, norbere erantzunkizunak, lausotzeko, bai, esan ez, bai, guk hil genuen, guk eriasono batzen genuen, edo guk hil genituen Espainian barriketekin edo falangistekin pila pertsona, baino haiek Bleiburg egin zuten, edo haiek Parakuellos egin zuten. Nolabait, parekatze olabait erabiltzeko. Horri, azkenengo parekatze honi, lotu zaio, laurogeita hamarkadatik, ba, Tujmanen ideologia eta Kroaziar estatuen ideologia azken finean. Esan ez, bueno, hain denok adiskidetu bergara, ze gauza asko gaizkinda daude, bai, jaseno batz gaizkinda dago, baino Bleiburger bai, eta, bueno, alde batetik kontutan izan behar da, jaseno batzen genozidio etniko eman zala, eta Bleiburgen ez, eta beste alde batetik, askoz gehiago direla jaseno batzen hildakoak, Bleiburgen hildakoak baino. Baina askoz gehiago, baino bo, Bleiburgen eta Bleiburgen atxilotuta eta beste toki batzutata eramandakoen artean baino. Hori alde batetik, osea, ez dago parekatzerik. Zerretatzen da, gainera, Kolinda Grabar-Kitarovicek erabili duela Bleiburgera juteko ze egun maiatzen behatzia, garaipen antifasistaren eguna, eta hori nolabait, hori nolabait provokazio bat da. Zer da, esatea, antifasistek eriltzen zuten, eh? Bai, bai. Zenbat aldiz junda Kolinda Grabar-Kitarovic handelea jaseno batzea? Publikoki. Publikoki ez da juten. Juten da, a titulo personal, turista bat izango aldiz bezala. Publikoki oso gutxitan jun izan da. Orduan, provokazioa da. Fisura bat sortu ditu Kroaziako gobernuan, ze lehen ministroak adibidez Andri Plenkovicek esan du berak etzekila zer, Plenkovic zegoen Zagreben egon zan, eta askapen antifasistaren eguna ospatu zuen Zagreben, alderdik ideak dira, Plenkovic eta Grabar-Kitarovic. Baina Plenkovicek esan zuen, etzekila Grabar-Kitarovicek zer egingo zuen, eta hori, ba, bueno, presidentearen agendaren barne zegoela, eta ez gobernu osoaren agendaren barne. Pixka distantziatu da hortik. Baina, karo, honek adiesten du, nolabait, eta El Paisen hartu da zen artikulu bat duela gutxi, adiesten du, Kroaziar gizartearen orban bat, laurogeita hamarkadatik ona datorren orban bat, nolabait fasismoa errelatibizatzeko joera bat dago, nolabait fasistek hil zuten, baino, hor, El Paisen artikulu horretan askotan aipatzen da, ba, hor, Aneta Vladimirov, Kroaziako Serbiar gutxiengoaren ordezkaiek esaten dula, bai. Gaur egun esaten dute fasismoa gaizki dagoela, baina beti dagoela baina bat atzen. Baino antifasisteke bai, baino... Hor zerretatzen da, azken finean, jaseno batzen hildakoak beste etnia batzutako zirela. Girenak, bueno, bai, bat zeuden Kroaziar komunista eta ezkertiar batzuk hilda, baino genozidio etnikoa beste batzuen kontra izan zen. Eta argun Kroaziar nazionalismoari zail egiten zaio, jaseno bat gogoraraztea. Eta argun, Bleiburg erabiltzen da, nolabait, barrelati bizatzeko edo. Hor arazo bat dago, ze izan ere, berroigarren hamarkadako gauzak oso gutxitan goatzen dira. Osa, ez dut esaten nik txalotzen dianik, eh? Ez dut gu hori esan. Argi dago, guk ez dugu esan nahi Kroazia gaur egun estatu fasista denik edo fasismoa goratzen denik. Baino ez dago nolabait oroimen hori garbitzeko borondate politikorik eta ere gutxiago boteran HDZ alderdia dagoenean. Ba hori, ba ez da gizu zehiritzi izango dezun edo... Bueno, es clásico bada, ezta? Parekatzea ideologia sovietarra eta nazismoa. Parekatzea kasu hontan ustatzen krimenak, askozaz gehiago izan zirenak eta partisanoenak eta abar eta abar. Blaiburgen gehiagik emango ziren, baina kontu ba, zenbat da asko eta asko errudunak zidala, eh? Ba, eta gero hori esan eta esan ditzaiten ez krimenetaz, ez nago esaten ez ziren ikerimenak, baina parekatzea krimenen bitartez, ba, nola baitere ba, batzun ardura zuritzeko, eta kasu hontan ustatzen ardura zuritzeko. Ba, tira, zuritzeko edo arintzeko bintzat. Edo arintzeko gutxienez. Eta tira, askotan ere esango nuke zuritzeko dala. Bai, zizuk esaten bai. Badin bai ezu, eske, bueno, denek egin zituzten akatsak, orduan denak berdina gara. Hm? Bai, bai, bai. Baina klasiko bat da, bai, esatea, dena berdina gara hori. Bai, bai, osea, mundu guztia, politikari guztiak gaiztuak dira, gerretan bandu guztiak gaiztuak dira, eta abar, eta abar, eta abar. Bai, eta gainera, ideologia liberal horrez gain, edo antikomunista dena, hau da, eske komunistak fasista bezen ez duazien, horrez gain korrezen beste komponente bat dago, eta da, askotan fasistek hitz egiten zutela, Kroaziar herriaren izenean beste kanpotartzat, edo Kroaziarrak ez direntzat, jotzen zuten herrien aurka, ba, Serbiaren aurka. Karo, egungo Kroaziar estatua jaio zan Serbiaren kontra, Serbiaren, Kroaziako Serbiaren, baina, bueno, Serbiaren kontrako gerra baten ondorioz. Nik ez dut esan nahi 80. hamarkadako gerra hori parekagarria denik 40. hamarkadako gerrarekin, eh? Badaude kontinuitate puntu batzuk, baina badaude baita ere apurketa puntu asko. Ez dut esaten parekagarria denik. Baina, karo, zu estatua jaio bada, gerra nazionalista baten ostean, ze gerra nazionalista bat da, Serbiaren edo Serbiaren izenean hitz egiten zuten batzun aurka, karo, hori glorifikatzen bada, ba, zaila egiten zaizu, mo, zaila egiten zaizu, ezan zaila izan beharko, baina, bueno, antzaren ez zaila egiten zaile, berroien arren amarkadan, Serbiaren, ez bakarra Serbiaren, baina nautxuki Serbiaren, kontra aritu ziren, beste nazionalista batzun, hau da, kasu honetan fasisten, krimenak deitoratzia. Komponente hori ere sartzen da, nik uste, ez bakarrik ideologia, Europa osoan dagoen ideologia hori fasistak eta komunista parekatzen abezik, eta bigarren komponente hori ere baita sartzen da hor. Argi dago. Eta bitartean Belgraden garaipen eguneko desfile militarra gontzan, ez da? Bai, hor bandera Jugoslaviar pilota zituzten, eta bandera gorriak, eta ez dakize, bakin hor, baina nik uste dut hori dela modu bat Errusian gana gertuatzeko edo, eh? Bai, beraikin konektatzeko, ez da? Bai, Putinikin no, bat iteko modu bat izan dela, uste dut. Tira, ba, Kroazia eta zaritu gara, Ustatxe eta zaritu gara, eta ba, denbora guztionetan, entzuten egon garena, ba, izan da, kuit idioti. Eta talde hau, Kroaziar antifasista talde bat. Kroaziar talde antifasista bat, bai. Eta beraz, apurtxo da gehiago entzungo dugu, eta laister joango gara kiroletara, eta hortikan ja bukatzen dugu, eh, Jon? Oso ondo. Tira, hor bukatu zeigua bestia, pentsatzen genuen, entzuteko aukera gehiago izango genitula, ba igual, iaia zortzira, bos gutxi direlako Jon, joan gaitezen kiroletara beraz, eta Partizanen inguruko bi berri dazkagu. Bueno, alde batetik, Garan, Joseba Vivankok, aste dodakaren nazioarteko futbolari buruzko horri alde hortan, ba, artikulu bat ateratzen, geofutbol izen butazekan artikuluak aste ateratzen du, baina artikulu honetan pasan astean Partizanen historiari buruz asko aitu zian, bai Partizanen nola jaiotzei buruz, nola jaiotzen Partizano, General Partizano batzun eskutik eta armadari lotuta, General Partizano horiek aurretik Espainia Gerra Zibilan borrokatu zutela, eta nola bait, ba, baita hitz egiten zuten oso ez ezagunak dien gauzei buruz, ba, Partizanen jokatu zuten bi jokalari txinatarri buruz, Europan jokatu zuten lehen txinatar profesionalak zidalarik. Ta hor, ba, bueno, nolabait hori erraztu zuela txinatarreko bertan jokatzea, erraztu zuela Txinako Herri Errepublikaren eta Jugoslaviako Errepublika Sozialistaen arteko harreman onak erraztu zuen. Harreman on horien inguruan ere hitz egin zuen pixka bat, eta esan zuen nola, ba, Estatu Batuak 1989an ba, zigortu zuela Txina harreman on horien gatik, ba, Belgradeko Txinako enbaxada bombardatuz. Bai. Gero bai kontatzen zituen gauza nahiko ez ezagun batzuk, abiz partizanek badakala punk talde bat, ez daka partizan zale batzuek partizani dedikatuta. Grupa jenea hori ere kontatzen zuen, eta bueno, oso abesti polita dituzte. Askotan partiduan zehar ere jo izan du grupa jeneak. Tira, nahi duenak, ba, garan topatu ezak artikulu hori, ez da? Geofutbol deitzen artikulua. Beraz, eta hor egongo pixka bat, ba, partizanen historia. Eta gero, ba, Futbol Klub Bartzelonak kamis eta beste bat aurkeztu du, ez da? Filtratu inda, eh? Filtratu inda, ez du aurkeztu propioki. Ba, eta kamis eta hori izango da urdina eta grana, klubaren koloreak jarrituz. Baina lauki, marrek baino laukiek izango dira, da, Kroaziako selekzioen estiloan edo. Ez dakit, Ivan Rakitic indako omenaldi bat den edo, baina, bueno, ikusi barko du. Ala den moda hau, ba, marrak, marren ordez, ba, marrak diagonalean jartzea, Gironak egiten duen bezala, edo marra horizontalak jartzea, Bartzelonak behin marra horizontalak eramaten zitun. Ni ez bat ere gustatzen, eh? Nik uste dut talde bat bere kolorei eta bere estiloari leiala izan behar zaiola. Baina negozioa dago tartean ere, bai. Bai, kao, negozioa dago. Tritxertak txaltzea. Bai. Beste berri bat, txirrindularitza hoz, ba, Italiako Giroan lider Jugoslaviar bat dugu, Primoz Roglic, Slovenierra. Oso ondo. Zortiko honen opa diogu, txirrindularitza. Eta tira, mentxe bukatuko dugu, Jon, zazpirak iru gutxi, eta orain bai, irratsaioa amaitzeko gut idiotiren abesti bat entzungo dugu. Baina goaz, behar diegu entzuleik, idegin behar zaretela, behar ez, baina alba duzu egin zaitezketela, zelaro gaita mazazpi FM-ak, ba, bazkideak bilatzen ditu. Behar esango dunek, pixkatu jentzia. Eta bera, alba duzu, bazkide egin zaitezkete, eta inkluso ere, irratsaio bat egin dezakezute, lara gaita mazazpi FM irratian. Bueno, atorren astera arte, hemen txutziko dugu gaurkoz, eskerrik asko, Jon, eta esan dakoa, gaur zor Hortzi, hemen izango gara zuekin. Masha sjećam se. Ciao.